अबू मुआविया ने आमस से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुर्रा से, उन्होंने मसरूक से और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ज़ीरू इंसान को जुल्म से कत्ल नहीं किया जा सकता मगर उसके खून का गुनाह का एक हिस्सा आदम के पहले बेटे पर पड़ता है, क्योंकि वही सबसे पहला शख्स था जिसने कत्ल का तरीका निकाला। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4379।